Jak Państwo słyszeli, właśnie minęła godzina czwarta, czas na Mikrokosmos. Better for me if you like. Dobrze znowu usłyszeć ten głos. Co prawda nierozmarzony i trochę noga sama chodzi przy takiej muzyce, ale jednak dobrze go znowu usłyszeć. Nowa płyta Marka Lanegana otwiera dzisiejszy Mikrokosmos. Płyta, która składa się z 14 utworów, z których po dzisiejszej audycji będziemy znać, myślę, już ponad połowę, bo przynajmniej 4 single z tego albumu już się w Mikrokosmosie pojawiły, a myślę, że więcej niż 4 Mark udostępnił. W związku z czym no jedna z najważniejszych, wychodzi na to, jedna z najważniejszych, najczęściej granych płyt tej jesieni. Mark Lanegan Band, Somebody's Knocking, na dobry początek dzisiejszego Mikrokosmosu. Grażyna Oczkowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. 2 godziny z zupełnie nowymi płytami. 1 utwór jest starszy niż tydzień, a cała reszta z albumów, które właśnie się ukazały. W większości również, o dziwo, pośród artystów, których już kiedyś słyszeliśmy. To album, który mnie zaskoczył. Trochę się nie spodziewałem, a może po prostu nie wsłuchiwałem się w poprzednie, najnowsze, bo przecież regularnie wydawane albumy zespołu Falls. Znalazłem na tej nowej płycie sporo takich dźwięków, na których powinni Państwo posłuchać i nawet zatrzymamy się na dłuższą chwilę na tym albumie, gdzieś tak myślę za pół godziny, za godzinę, żeby może polubić bardziej zespół Falls. Cieszę się, że taka płyta do nas trafiła i będzie tego więcej, tak jak powiedziałem, jeszcze dziś w Mikrokosmosie. A jeżeli chodzi o płyty nowe, to może taką, która dopiero za jakiś czas się ukaże. 22 listopada, za miesiąc, za 5 tygodni, pojawi się nowy album Becka. Uneventful nights, living in the dark, waiting for the light. Caught up in these never-ending battle lines. Everything has changed, and nothing it feels right. No. Name it seven and aim on me that life. You might know my name, you don't know my mind. I don't even know what to do without you. Only 10 minutes to leave go. Me cold. I don't even know now. Zróbmy taki pseudokonkurs. Gdybym nie powiedział, że to Beck, to z jakiego kraju by Państwo strzelili, że z jakiego kraju pochodził ten utwór przed momentem? No, na okładce niby po japońsku coś, ale to myślę, że skojarzenie byłoby inne. Ale to skojarzenie podpowie nam i pomoże odpowiedzieć na pytanie, z jakiego kraju jest ten zespół. Thank you. mogę z czystą odpowiedzialnością, że takiego muzycznego połączenia to jeszcze w Mikrokosmosie nigdy nie było. No bo z jakiego kraju? No z Indii. Tak, z Indii. A momentami brzmiało to tak fantastycznie postrokowo po islandzku. No naprawdę. Jestem zadziwiony tą nową muzyką, choć zespół młody nie jest, bo od 5 bodaj lat wydają płyty i to gdzieś w okolicach 5 już są z tych płyt wydanych. As We Keep Searching, pisane razem. As We Keep Searching, czyli tak jak szukaliśmy. No powiedzmy, że tak to przetłumaczę sobie tak bez zastanowienia na szybko. Album nazywa się, zgubiłem, Ru, a muzycy Udipan Sarma, Shubhan Gurung, Robert Alexis, Ambi Chatterley. Jest ich czterech i świetne. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. As We Keep Searching. Świetnie, cieszę się. No to dobra, to teraz kolejne zaskoczenie. Tutaj głos wyda się Państwu znajomy. Mam nadzieję. No i mam taką nadzieję. Tego, że mówiłem o tym albumie kilka tygodni temu, to jestem nim bardzo zaskoczony. Z jednej strony głos, który cenię bardzo i którego słucham od 11 lat już. Spotykam się z nim w różnych wcieleniach. Z drugiej strony głos, który ostatnimi czasy bardzo nas zaskakuje. To go zabrudzi najbardziej, jak tylko potrafi, a to go wygładzi, tak jak na tej najnowszej płycie. Jim James, kiedyś My Morning Jacket, chociaż chyba ten zespół jeszcze istnieje, od 4 czy 5 lat nie było nowej płyty, a Jim wydaje te albumy 2 razy w roku, solowe. No ale cieszę się bardzo, że znowu mogę ten głos usłyszeć. The Order of Nature. Obok Jima Jamesa, Teddy Abrams i Louisville Orchestra. To zapis koncertu, wyjątkowego koncertu z wyjątkowymi aranżacjami. I see blood on my phone. world's spinning out of my control. I see fear in us all. Don't need to feed it anymore. But there are things they can't take. They can't take our love, can't take our grace. Gotta take my way when I say that only love will light the way. I see truth in your eyes, oh dear master of disguise. I see truth in every color of the rainbow. Death is in demand and blood is on my hands if I do nothing. Yeah, death is in demand and blood is on my hands if I do nothing. I see love in demand. I wanna kiss your hand. Take a knee before you. Let me now adore you. I see hope amidst despair, a sea of hands in the air, a sea of people in the streets proclaiming love and spreading peace, a sea of love, gonna lift the curse, a sign of love, we're gonna lift the curse, by speaking out, we're gonna lift the curse, by just showing up, we're gonna lift the curse. Read the news on the wall. Well, it's bad, but that's not all. It's mental, it's happening inside our head. Trading real life for online death. Trading real love for social mess. But there are things that they can't take. They can't take our love, they can't take our grace. You gotta take our word when we say that only love will light the way. But death is in demand and blood is on my hands if I do nothing. Yeah, death is in demand and blood is on my hands if I do nothing. I see love in demand. I wanna kiss your hand. Taking me before you. Let me now adore you. I see hope amidst despair, a sea of hands in the air, a sea of people in the streets proclaiming love and spreading peace, a sea of love, we're gonna lift the curse, a sign of love, by just showing up, by just speaking out, we're gonna lift the curse. Jim James jeszcze wróci, jeszcze pojawi się z utworem, który finałowym, który Mniej więcej za godzinę albo trochę. No, w każdym razie wśród kropek. Dzisiaj jeszcze przez moment. Jim James. The Order of Nature. Nowy album właśnie się pojawił. 39 minut, 9 piosenek koncertowych, choć te oklaski tak naprawdę pojawiają się dopiero na końcu, bo wszyscy zasłuchani. A jeżeli chodzi o muzykę do zasłuchania, to przed tygodniem zadebiutował, a w tym tygodniu wydał 5., 7., 9, nie wiem, daleki już w kolejności album. Duński zespół Afengin. To taka muzyka, która kojarzy się gdzieś z Islandią, z elfami, ze światem takim rozmarzonym. To zabieram Państwa teraz na kilka minut do tegoż świata. Thank you. Państwa zabieram dzisiaj w różne miejsca świata. Tak sobie podróżujemy. Cieszę się. Prowadzeni przez głosy i przez dźwięki. Guided by voices. A czemu nie? Smuggle me in, my arm is down, feel the target tangle. Back to the units, models are tilting their heads at an angle. Tiger on top. Somehow she's not here. How can she not see the cages? Guided by Voices, kolejny album, to już trzeci w tym roku, na album Guided by Voices, Sweating the Plug. Gdyby nie zrobili sobie wieloletniej, naprawdę wieloletniej przerwy w działalności, to myślę, że ilością wyprodukowanych, stworzonych albumów przebiliby nawet Otomo Yoshihide. Od początku lat 90. tych albumów uzbiera się pewnie ze 30, a trzeba pamiętać, że rok założenia zespołu Guided by Voices to 1983, więc przerwa była długa, ale teraz chyba nadrabiają, bo może ten najnowszy album nie jest tak zaczepiający jak Zeppelin Over China, czy ten Warp and Woof, czyli dwa, które ukazały się w tym roku, ale nadal znajduje tam fajne rzeczy dla Państwa. No dobra, jedziemy dalej. Success, chyba tak należałoby przeczytać nazwę tego zespołu. We'll be right back. Może z tym Syrxe to trochę przesadziłem. Syrxe. Nie wiem, jak to przeczytać. S-O-R-X-E. Zespół z Phoenix w Arizonie, jest ich trzech, grają od 2014 roku. Wtedy wydali swoją pierwszą płytę, a teraz płyta trzecia, The Arc Burner. W środku tych utworów niewiele, ale duże i czasami naprawdę bardzo mocne, ale to, co ciekawe, to, co mi się spodobało w tej muzyce, to z jednej strony taki post czy sludge metal, a z drugiej strony właśnie jakaś psychodela, którą nieczęsto słyszymy w tym zestawieniu. No dobra, 8 do 5. To False. False z płytą, która nosi tytuł Part 2, Everything Not Saved Will Be Lost, i Neptune, który ten album zamyka.